او ربط دی صورت دی ملک کی صورت سرزادے ملک کی سورہ احقاب دیوی فعالیہ لکو اللہ القوم الواسقون سورہ محمد کی حکم کا جہاد ہی سبیل اللہ نبضی صورت کی دشارت دے پفتح باننی مجاہدین اتا پس جہاد نا جو ام مناسبت سورہ احقاب کی ما ادری ما یفعلو بی مادری مایو بالوبی بسور محمد کی حکم کو الگ جہاد ہی سبیل اللہ او دیوی ولا بکم ما ادری مایو بالوبی ولا بکم نو اللہ خپل پیغمبر تاوی چی تو آیا زن کو ایگما چی سبا کولی شیگما سارا سور احقاب دیوی سورہ محمد کے والا حکم کو دی جہاد نو دلتا بشارت دے مجاہدین و تب وقت حیوان دے مطلب یا مال حکم دی جہاد کو او دیلا بشارت دے پا وقت حیوان دے پس دی جہاد نا نا غما یفعلو بی ولا بکم اغمال مشوا مال دی جہاد حکم کو تاسولے دی جہاد نا رستو دی بشارت فتح زیر درکوہ دوشانی مستی صورت کی بائے کے زجر منافقانو تا نفذی صورت کی بیان دے دا عذاب دا منافقانو دوشانی مستی صورت کی ہوئی ہے پھر پیغمبر تیوی وستغفر لذنب کا ولی المؤمنین والمؤمنات نفذی صورت کی ہوئی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب کا وما تاخر دا جانیا مکی صورت آئی جوی وین تتولو یستبدل قوما غیرکم او دا خطاب چالا کافر قریشو تا نالا دی صورت کیا خبر ورک پیولوی فتح باندی پیولوی فتح باندی پل پیغمبر تا اغدا چی اللہ ورا ملک داو بدل کیا او دا ہی ایمان بے اگر دیا او دا چول با ایمان راڑی انا مگتیو فتحنا لکا فتح مبینا فتح در کمگتالا فتح کارا سلح حدیبیہ جوشوا آنو دا صورت را گیا ندا اللہ پیغمبر اغویہ چھے اللہ وی انا فتحنا لکا فتح مبینا یونگا تال فتح در کا فتح اخکارا او بس اسلام ترقی اغشور روشوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی ذہن کے نرادلہ چھے دالا سنگ اخکارا فتحا لیغفر لکا اللہ جد پارچن بخنو کی اللہ تاتا دعوت چروان دی تیرشیری من ذنب کا بے پوچھتانا وما تاخر آغا چی رستیا یعنی چی تال روان دی رستو پوچھ اللہ اوبخیا او پورا کی نعمت پل بتا باندی او ہدایت کی تا تدلاری نیرے امداد کی ستا امداد مضبوط ہوا اللہ دی دا اللہ غزات دے چرا لے کرے دا تسلی پر انہوں نے مومنانو کی دیر پارا لیغزاد ایمانا چی قلبی کی رئی ایمان سرد ایمان در رئینا او خاص اللہ لردی لخکر داخل منو درمکی ادے اللہ پو حکمت والا دید پارا چی داخل کی اللہ مومنان سریع مومنان خد جنتون تا چی بھئی کی بدلان در انو داغل نهرونا ہمیشہ بھئی رئی پڑی کی ویو کبرانون او لری کی اللہ لردینا تکلیفون دنیا دردائی یا گناہون دردائی او دیر آکار دا اللہ سرا فوض نازیمہ کامیابی لوی ویعذب المنافقین او عذاب ورکی سزا ورکی منافقانو سرو منافقانو خضوطا و مشرکانو سرو او مشرکانو خضوطا چی گمان کونگی با اللہ وانی گمان باد علیہم دائرت سو فدائی باندینی مصیبت باد او غضب کر اللہ پر ایواندی پلانت کریدی اللہ دائی و اعد لهم او تیار کرد اللہ دا پارا دائی جہنم او بس اید واپس کی دو ایدہ جہنم وللہ جنود السماوات والارض لکن مخیقن دی او خاص اللہ لردی لکر دا اسم و نوز ازمتی ادی اللہ دور و حکمت والا تفسیر خادم وی مکی صورت کی اول ہوئی وللہ جنود السماوات والارض ابیا بشارت دے او دل تا بیان دا آزاد منافقان و دا مشرکان وش نوس رستو وی وللہ جنود السماوات والارض مطلب س مطلب دا دے ارت جنتیان جنت لاللا او مکی دا ورستی دا ورشتو دکروشا نوز با جنتیان جنت کی فرشتی با کل سلام لرازی او دلتا جہنمیان جہنم لو رسیدن وللہ جنود السماوات والارض مطلب دا فرشتی اگا نگانی پا جہنم ماننے او شرط نزی بس مطلب دا دی کلم دا جہنم تا جہنم نواتے مشی دیو جن وللہ جنود السماوات والارض دے رست رارو داخلی دود دین جہنم تا او حکمت بگی دغا دے او دے اللہ دور اور حکمت والا انا ارسلناک منگا چیو لے گلے منگا تو بیان کا ان کے دا اللہ دے دین زیر ور کا ان کے ویر ور کا ان کے دید پار کی ایمان را رکھتا سو پا اللہ و پا پیغمبر دے اللہ باندی و تو آز دی روح او چی امداد کہتا سو دی پیغمبر و تو آز دی روح او عزت کہی دی پیغمبر و تو سب دی روح اپا کی بیان کہی دی اللہ بکرتا و اسیلا سباو دے دے گا سبا دے گا ان الذين يقيننا كسان يبايعونك بيعت كيتا سرا انما يبايعون الله يقينن بيعت كيتا الله سرا لا الله پاس لا سنو دئی دیا خپل پیغمبر اغا لگی گلو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لگی گلو چی تو ورشا ہو دئی تر خبری اکا چمونگا صرف دری رضی کی رو واپس دو دل تمونگا صرف عمری لا راگ لیو ابس واپس کی گو عمرہ کم ملو اگئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے دیر دار مدار ولو کو او بے ولی تو عمرہ کینو کا تال اجازت دے ناوینا چدا اللہ پیغمبر پاندی بن شوے نو چاگا نکل میں بنکو چاگا نشی کولے نو بھی نکو ما او دل تافوا کرشوا چی دا اللہ رحم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگو جلے شا مگر اللہ پیغمبر لگن میدان کے دے لگن میدان کے دے لگ لڑے دے خودی دی مقام کے دے یو سونی لما دل دے ادا اللہ پیغمبر تا پسن لگی نو دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام اگر جمع گئی ہاں او بیعت دینا جی پچی ہاتھ باندھے چی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اگر بدلہ باخلو او ایور سر بیعت کرے پا جہاد باندھے او دیو جی نبیا صحابہ کرام وی نحن اللذین بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا مگر اللہ دا پیغمبر سر و جہاد باندې بیعت کړې وې تر کله چې موږ ژوند یو اباسیو نه جہاد وکوا یاد الله لا سلا د پاسه لا سنو دی له فمن کسا پسا سو چې ما ته کدا وا وادا پسې تنان یان کو سوالانو سے بو جماعتول دی وادي و په نو تو ځواني آسو چې ګروالے وک به ما پاس باندھے چلو دیکھے اللہ سرف پاوی باندھے چلو دیکھے پاوی باندھ ڈاللہ سرا فسیوتی پذر جور بکی اللہ سے تاجر لوے سیقول لکل مخلبون ذر چوائی بتاتا اور اس کو پاتی شوید باندھے چانو نا شغلتنا مشغول کرو مونگا مالو دمونگا وحل دمونگا پس بخنو وارد پار دمونگا وائی دن پخلو قربانی ماغس جوش تے پرنو دائی کیا دانے جگنی مونگ دو گناہ کار کرے رے خوبص دائی راضی او تال آزی قلو در پیش کئی رکی دا خبر نشتہ ہوا آیا فمائی ام لکو لکم پسو بے اختیار من کیستا سو پارا من اللہ تعالی ترمنا شیئن تکلیف لڑکو کہ چلے ارادہ ہو کہ اللہ بتا سو باندھے ضرور یا ارادہ ہو کہ اللہ بتا سو باندھے نہ بات فیٹی لڑکو لو وہ سوچتا کہ یاد اللہ کا تکلیف آگے اگر کیا لڑی کی اور یا فائدہ اگر بند کیا بلکان اللہ بلکہ دے اللہ پاسوان جیتا اس عمل کو ہی خبردار بل بنن تم بلکہ گمان کو تاسو اللہ ان قریب رسول دا جہر کے واپس بنشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنان اہل خپلتا ابدا چرما او خیستا کرے شیو دا خبرہ پر مستاسو کے گمان کو تاسو گمان بادو او یہی تاسو قوم حلاق شوی ومن لم یؤمن باللہ آسو چیمان رامو پا اللہ اپا پیغمبر دلی اللہ پسنگا کیوں کیار کرنے دپار دکاغرانو سائی را عذاب سوزا ان کے گرم درد ورکا ان کے ملکن سائی مانا کریوا الحار المولم وللہ او خاص اللہ لبا شہید آسو انو در مجرا بخن کئی چالے شفا ورشی او سزا ورکئی چالے کیوں گواری او دے اللہ بخن کا ان کے ورحم کا ان کے سیقول المخلفونا ضرد چوبو ہے اس کے بعد اکڑی شی ہر کلچے رہی تاسو علام آنے میں غنیمتوں ہوتا غنیمتوں نے خیبر لیتا خبوہا دیر پاس چواخ لیتا سو دا ضرورنا ندائی بوئی پریدائی منگا نتبعکم چی روان شتا سو بزی ساو تابداری کو ارادہ لری گئی جا چی بدل کی لئے کلام اللہ کلام دا اللہ فی صلی اللہ ہوا آیا لن تتبعونا ہرگز مرادی زمانگا پسی کذالکم دو شانبہ اتاسو ویلی اللہ مختیر دینا کم دے ویلی دی پا وحی خبیصر ویلی دی احادیث سر ویلی دی چی دی برا دی دی برا وانی راضی با اوہی با منگ اپری ری منگ امدر پسی در دو مدا شان بھائی تاسو ویری اللہ مسجد دینا بسے پلونا پذر دے چوائی بھائی بلکہ حسد کو ایتا ہو زمین گا سارا بل کانو بلکی دی رہی چین پوئی گی اللہ قلیلہ مگر لکن دی بس ففائدی سے دنیا پوئی گیا او آیا للمخلر لینا رسط پاتی پروشو تدبانڈ چاننا ستو دا آونا زرد چراو کو بلل شیطا سیو قوم تا دا سی قوم تا چی خاون دا جنگ ساگ دے جگڑا بکویتا سو دا سراو یسلیمون تردی پوری چی غارا چیلی دے حکم دا اللہ تا فا این اپیعو فکر چیر خبرو من لتا سو ندر بکی اللہ تا سو تا عجر عظیم عجر لے و این تتولو او کچری واوری ایتاسو لکسرنگی کی اولیلو ایتاسو مستیر دینا مصدا بدرکی اللہ تاسو تا عذابا علیما صدا دردناکا لیس علی الاعما نشتاوی پا رنمان دیا دا اولی باس شدید مراد نویا بنو حنیفلی یا فارس دے رون دیا فارس دے ورون دے لے سال الاعما نشتے پرون مانے سکونا انا پا گوڑ مانے سکونا انا پا مریف سکونا آزم کی خبر او من لدہ اللہ او دے پیغمبر دا اللہ داخل بکی اللہ دے جنتنو تاچی بھئیلی بدلان دے انو دین نحرونا آرسو کا تولو چواوری دو سزا بور کی اللہ جس کا سزا کرنا کا لقد رضی اللہ تاکی سر خوشحال شاء اللہ مومنان ہونا کم وقت کی چیز یاد کو دئی دتا سارا دلان دونے نا دا کی کرے ہونا وا داغی دلان دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام سر یاد کو او آگا ہونا دا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے آگا ہونا اوے تو منڈا اخکیوا اور ککڑی وا لیکن خلق بتلل آل تبے ناستا کولا یا آل تبے عبادت کو ناغوی دین با دا غجوری گیا دا تو مجھے شرک ترسی ناغو لگی او آگا جرائم سلا الى المعاصی معصیت اگے ختم کر اگے وہ سیدا ہونا ویلول ویخا او یو کال پوری خلق بنکل چپدا لار و سگن دیا ملو دا دیو پارا چے دین دا زہر چھیا چرا دے تین رجی او معلومات ولن کی گی چرا اللہ پیغمبر کم زیناس کا کڑی وا لکا پیر بابا لکی درشن وی بے دیو چھی لپخ کڑی وا دی زیدا کار کرو ادی زیدا کار کرو ان باغ زہولی وری کر دی داولی داویا مطلب دا جدا دا غی زیدا ناس زیو نو او دی باغ زیو نو انت دا غیر ورش او دلو کو نی دیو فا یو کبر دی ناوی لے وی کرا بی اور ملا تیر بابا رہا کرا بی جا مطلب دا دا یو زین رے بر ابزیم زیو اندی دے خضر آو آگے خاون دے وعدکم اللہ نتاہتا شجرتی کم وقت جی بیاد کو دے جتا سرا دلان دے انہینا پس بوش اللہ پا آگے اخلاص بانی جو پر انہوں دے کی پس راوی اگرد تسلی علیہم بدائی باندی اوار اگردیتا فتحاً قریباً فتحاً نزدیاً مراد تینا تفسیر مداری وی فتح دا خیبر دا ومانی وکثیرتاً او غنیمتونا دیر چی اخلی بدائی دا او دے اللہ دور اور حکمت والا لوز کردے اللہ تاو سرا دا غنیمتونا دیر چی اخلی بتا سو دا پس پتلوار سرے در کلتا سو دا حاجی دا او بند کرلا لا سنا دا خلقوا عنكم دا دار ستا سنا مراد دینا غنیمتنا دا بنی قرآ دولی ولتکونا ادیو پار جیشی آیتا للمومنین عبرت دا پار دا مومنانو دلیل دا پار دا مومنانو اب حضبوط کی اللہ تاسو شراط و مستقیما پلارنی غوانی و اخرى لم تقدروا علیہا او نور غنیمتون دی مانا غنیمتون دی روم او دی فارسا او نور غنیمتون دی نور غنیمتون دی لم تقدروا علیہا چی وزن رسیگی ستاسو پاریوان میا نور اغا نور غنیمتون اغا کم دی کم چی بے رسط اللہ بے مومنانو لور کئی وی مراد پا غنیمتنو باندے غنیمتنو دا فارسو دروم دی لم تقدیرو علیہا چی وزن رسید استاسو پائے باندے نا غم دل اللہ در کرل قد احاط اللہ بیہا چی پتا تیسا راجی رکھے دا اللہ پائے باندے وکان اللہ ادے اللہ پارے وشے قدرت والا مطلب دا فیصل دا اللہ سر وشوا او آل غنیمتنا اللہ والا ورکر دیا رسی ورکری دی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور کی دا غنیمتنا حاصل شی دی او دے اللہ پارے وشے وائے قدرت والا ولو قاتلکم اللذین کفروا او کچری جگڑے گئیتا او سارا آو کسان جو کفر کرے لو اللہ ولدوارا مخام خا علی بشا گانی ثم ملائے جدونا جانب ممید ولی انسوب دوس ولا نصیرا او نسوک امدادی سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ دا آگا طریقہ چپا پتا تیسر تیرا شیرا من قبل مخدر دینا او ہرگز نبو میتو طریقی دا اللہ دا رسو بدلوالے وہو اللہ دیو دا اللہ دا ذات دے چپن دکل آئے دیا ہم آنکم لا سنا دے کاغرو دے ضررستا سنا او لا سنا ساسو عنہم دے دینا دے بات نی مکتا پا میند مکی کیا پس دینا چی غلب در کر اللہ تاسو تالیہن پا دیوان دے کامیاب دے اللہ تاسو پا دیوان دے او دے اللہ پاس کتاو سامل کوئی لیدن کے ہم اللہ دینا کفرو دے آل کسان کی جی کفر کرے اپن کری وی تاسو دے مسجد حرام نا والهدیا او هدیا معقوفن بندکڑے سیوا ان یبلغ محلہ تاکہ ورسی گیرے لالے خپلتا ولولا رجال مؤمنون او بجر نغسل مؤمنان او خذ مؤمنان لم تعلموهم چنپی جنیتا سو آگئی چا غیر تیمان لوئے وے انتا دعوهم دا چی پیمال بگیتا سو دے دل دل بگیتا سو دے کدا نوے فتصیبا کن پسبرسی گیتا تددین مارا کن خبکان بغیر علم پنا پوئے سارا کدا نوے اللہ با جن مسلط کرے وے او دیل بے سزاور کرے وے ذکر دی تاسو نمازجد حرام نبن کری وے او حدیہ سارے دو قربانی اغین را پریخو دو چلال شرے وے نکدا نوے کہ تاسو لفظ آغین خفکان دو سیجی پنا پوئے وانی مرگری مومنان بو وے نی اللہ با دیل سزاور کرے وے خود دی دو وجہ داغی دو وجہ نا اللہ دئی پریخودل دئی پریخودل لیدخل اللہ جس بار کی داخل کی اللہ پر رحمت بل کی چاہتے کی وغی ولو تغیلو او کی دل جدا شیر دئی مخامخا سزا بول کرے منگا کسانو تا چی کفر کرے دئینا عذاب علیما سزا دردنا کا خدا و مومنان پکی گی معلومات لکی گی ناغب قتل شیع اذ جعل الذین کفروا کم واقعی چو کرو آگا سانو چو کفر کرو پرون اسکلو کی غیرت غیرت جاہلیت پس راولی گر اللہ تسلیف پلا علا رسولی پا پیغمبر خول باندی اپا مومنانو باندی او یو دے کردی سرا کلمت تقوی کلمت پریدگاری مانا توحید وکانو احق بیها او دے لائق دی و احل دی او دے اللہ پاریوشے باندی آلی ما پوا لقد صدق الله فتاتي سر رشتين كر الله رسوله الرؤيا ده پیغمبر خل سر خوب بالحق فرشتيا سر سيد الله پیغمبر خوب لدلوا سيد دلت ورزما او دغلا مالاس فيوزغرا كتن نکره نو مطلب ده اللہ کا مال فتح را کی نہ اللہ و سراغ اختر خوب رشتی نے کو کہ خام خواہ داخلی گئے متاس مسجد حرام تھا کہ جر فحید اللہ پامن بے یا محلقین رؤوسا کم کل ان کی بے جو سر نفکل و مقصرین او لنڈا ان کی بے یا لنڈا ان کی بے جو سر نورا فا مقاد خج باندی حلق اگا بہتر دے یا او قصر اگا جائز دے یا او اج جدے نو قصر بہتر دے یا او حلق اگا جائز دے یا مطلب دا بلکل پاکی واندے سر خرے نو دا جائز دے پری خودلی وردی یا او چموقع دا حج دا عمرہ دا حج دے یا نو خریل کہ بالکل پاچیو پدرے دو گر دے دا بہتر دیا او قصر اگا جائز دیا لا تخافون نبیاری گیتا سوا دیو جن حدیث پاکی رازی دا اللہ پیغمبر دے رحم اللہ المحلقین نو صابوی والمقصرین دا اللہ پیغمبر گرد نکو نو آگئی بیاد اللہ پیغمبر بیاوی رحم اللہ المحلقین صحابوی والمقصرین نو پدریم گلواندی بیاد اللہ پیغمبر رحم اللہ المحلقین ناغی والمقصرین بیاد اللہ پیغمبر والمقصرین فعالما پسکوش اللہ فاوسو باندی چنپوی جچا سپاہی باندی فجالا پسکردو لاللہ دی پلو دلینا فتحا قریبا فتحا نردی هو الذي دال غزاته هو الذي دال غزاته ارسل رسوله چرالی گلے دے پیغمبر خپل بالهدى پہلایت باندی بالهدى ودین الحق او پدین رشتنی باندی دیو پارا چغالیت جلالا دین پدین نطول باندی او قاضی خاص اللہ گواہ محمد رسول اللہ محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه عاوك سان جهد سرديا ندا ما تو ما تون علي مبتدا أشد على الكفار ورحمه بينهم دي خبر دي دير سخ دي ومقابل الكابر دي أدير نرم دي لدي بخبر من كي ويني بطا دي ركو كون كي أو سيدا كون كي يبتغونا طلب كي دي فضلا من الله مهرباني دي طرف الله ورضوانا ورضا من تي هذا الله نخيري ومخلو دي من أثر السجود دا أثر سجونا بي مخبه یو نورانیت بیا ذالک مثلهم دا اسی بطر بطورات کی ومثلهم فی الانجیل او مثال لگئی صفت دلی پیجیل کذرائین پشان تدر یو فصل لے اخرج شد اہو چراوس کیا تیخ پلا فآذر اہو دے اللہ مثال لے دچا مومنانو پینجیل کیا فآذرہو پس مضبوط کیا فستغلبا پس سخشدا فستوا پس برابر ادری گیا لاسوکی ہی پڑنڈر کی پل باندی یوج بزرع چتا جوکے چاہیے زمیدار لا لیغیب بہم الکفار دید پارا چکو سکی اللہ پا دیواندی کافر کافر تبھی غصور ولی مطلب دادیا چکلت کار دی شروع کوا تا کار شروع کوا نستا مثال دادا یو تیر دیا دانوا داغین یو دیر تیر رو تیدوا نو اس دا تیر چی دے نو دادا چی دے کیا غکی شای کیا ایک ایدو کے نشتا دے خالصی اوپدیا نو کچرے آغم پیرالا نتیب بنی ختم بیا تیب بنی اس بنی ای بخول لیا نو دو شانی چی بیا لگن دی روچت شوا لگن دی روچت شو لگن دی روچت شوا نو بس بیا دو گڑی کی دی داری خلیل کرالے نیس بنی نو دو شانی بیا داری نرستو چی سخش نکدی وقتی داغا پیرا رے وے پیرا گیا ناغا بے دمونڈو باسیا نو بیا کلگ نور چد شو نکد وی دخلی نو دیدو نو داغا دخلی نو دیا او چی کلا داغا شو فستوا علی سوقه ادرد پاغ اخفل ڈنڈر کی باندی تنہ باندی نوس نوالا تشائی سے ویلے شی نوالا گڑا بیدہ سے ویلے شی نگوئے او نوخ بلکی کچر تا اوخ باندی خارخ لگی دلی آغر آدی او زان ابی سرمخی ناغڑی کی سرزنشی کولے آزان نبوینی روانی کیا زان نبوینی روانی کی اس تو گورا آغا تیشای جا ناغر آلوی آلاغی دا پانو دلان دی زانی دا گرمائی نبچ کرے رے او جوان دے خرے ناغر گڑی بیزی لو گورا ناغر آلوی داغی دا سوری نمو تمتی دی غیر آگر رے غیم دلان دے پروت دے او خم راگر رے آغا یا خفل خارف شرل آغی سرزان مجی او یا دغا کیا دا آغی دسوری نفائدہ اخلیا دغا شانی حضرت شیر رحم اللہ وی تبیا کتلاری اما صلی شروع کا اینو آغا دغا اخونا چیوے اخونا بیار بیار دیگا اخونا نوی پہ آغا بلکل چی دا سی یو پولای کن دیدا او بڑای کن دیدا نو آغا دل دیر دی کاغا دل باندر آگیا نو اخکبه دی جماعتنا دا شانی داغین رستو آغا آنی آغا دل دیر دی آغا آنی کوشش کرتا وقت بج گئی نقصان الحمد للہ سوری ادین فائدہ لیا یو طرف فائدہ لی اور طرف لے سودا دادا کہ کم سے اعتراض کہ اعتراض اعتراض حکم اعتراض حکم لیا بہم الکفار دیو پارا چکس کی اللہ پر ایمان نکال دیو لوز کر دے اللہ را کسان اسا چی مان روڑے دے عمل نکری دے نیک من ہم ددائینا مغفرتان ندا من ہم من بیانی دے دانا چی گنی دے چی بازی مغفرتن بخن را واجرن آبی ماں واجر لوے لوز کر دے اللہ را کسان اسا چی مان روڑے دے عمل نکری دے نیک من ہم ددائینا مغفرتان اللہ سر لوز کر دے بخنی واجرن آدی ماجر لو سورتی فتح ممتاز دے فن فتح نہ لگا فتح مبینا سرا پاول سورت کی اودا جانی سورت ممتاز دے مثال دومنان وندے پھر تورات والانجیل تورات کی دگا مثالو او پا انجیل کی دارستنے مثال دے دا شانی صورت ممتاز دے پا صفت دخپل پیغمبر او دا صحابہ دا غلان دی چی اشداؤو علال کفار رحماؤ بینہم دا شانی صورت ممتاز دے پا رشتینی کول دا اللہ دا پیغمبر سرا خوب دا غا چی لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون دا شانی سورت ممتاز دے پا رضا دا اللہ باندی پا اعلان دا رضا دا اللہ باندی چی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ بایعونک تحت الشجرة دا شانی سورت ممتاز دے سورت اغا ممتاز دے فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم نو سورة داراني امتیازات دي وآخر دعوانا الحمد لله